Na bun. Zic, Trăiescu cu Iezi. Da, eu nu te aud. Cum de? Nu te văd. Da, stai că facem ceva. Test! Am zirat. Da, dar nu te aud, parcă nu ești conectat. Da. Da, dar eu nu am nimic de la program, deci nu știu dacă zic bine. Dar fac asta dacă vrei. Dar nu știu care e faza, că nu-l aud. Nu-i, unde-i metronomul o să fie mie? A, dar nu e, e alb, nu e roșu. Oare e minte la căști? A, e ok, îl aud acum. Bun. Stai un pic. Păi nu mă aud chitara mea asta, eu nu știu la ce ar trebui să aud. A, nu, dar nu mă aud pe mine. Hai, străznele! Păi asta make sense, nu trebuie să aud, da. Dar intră și tu, de ce nu te conectezi? Dar faza e că după aia nu... Asta e numai pentru jamming, pentru făcut de loop-uri să sune ok, nu? Da, și când ajungem la refren, ce facem? Asta e, noi nu facem piesă, numai facem un loop de muzică. Înțelegi? Da, Eu nu cred că o să fim productivi, Gianni, că noi nu creăm aici. Nu, noi potrivim. Da, atunci numai, nu, dar ce facem atunci? Da. Dar tu de ce nu te conectezi să cânti? Na. Hai că am picat de pe beat. Dar lasă la 120, că e ok. Da, te sincronizez cu ce văd eu, dacă asta voia să testez. Da. Da, înțeleg, dar nu. Deci, fair enough, condu, arată-mi la ce te referi. Dar eu nu înțeleg, e useful ca să repetăm un loop. Înțeleg că e perfect useful, dar cred că noi trebuie să facem altceva, nu să repetăm un loop. Păi trebuie să îți zic ce am făcut eu, să-mi zici ce ai făcut tu și să decidem ce facem în continuare. Înțelegi la ce mă refer? Da, dacă pun BPM-ul pe 120 și stai să văd, deci cum era piesa aia de la proces, da? Deci, stai că mut și... Como? Deci funcționează, dar... Deci... Problema e că repetăm tot timpul aceleași acorduri, dacă repetăm cu asta, înțelegi? Eu nu pot, ar trebui, de exemplu, nici strofa de la proces. Îi... Basically, două lucruri e. Diferența e că pe a... Da, stai că mă aud în loop. Na, bun. Deci, fii atent care e problema. Toată strofa de la proces ia patru loop-uri în total. Înțelegi? Primele două loop-uri le-am putea repeta fiindcă sunt identice. Dar după aia, următoarele loop-uri diferă, știi? Și dacă noi nu ne sincronizăm, eu de exemplu o să cânt, trec, nu se schimbă tempo. Nu, tempo nu se schimbă, dar se schimbă acordurile ce le cânt în lupul întreg. Tot lupul se schimbă nota. Da, tu nu mă auzi real time, așa-i? Și apoi el nu te pune, te pune tot. Da. Dar cum pot, dacă eu cânt setul 1 de acorzi, da? Tu o să auzi setul 1 după mine. Cum pot după aia eu să te mai aud în real time? Fiindcă tot ce auzi tu e după mine. Da?